أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ورپتی قوم د ګټه عبادت او استعانت خالص د الله تعالی عبادت او صرف د الله د نجلالو نه مدد وکړ فدغه لار باندې د استقامت سوال چې الله دا صراط مستقیم دی او په دغه لار باندې همیشه همیشه لپاره موږ برقرار ساتي. نوال پر دې د کوم سوال استین استراط مستقیم مضبوط کی منځه پنی غلار باندې صراط الذین فلاد آتکان باندې انعم داریم چتا احسان کړه د پاوی باندې او غیر المغضوب علیهم نفلاد آتکان باندې یا غضب کړه چې دې پاغي باندې ولت باندې او نا تو گمراهانو. د هدایت نه مراد استقامت ده. لکه واه دې وګورې ته اياک نعبد و اياک نستعين دا صراط مستقيم دی. دا هدایت صرف او صرف دا اللہ تعالی عبادت او صرف او صرف دا اللہ تعالی انذار وکړل دا ہدایت ده. نو ورپسې د استقامت سوال ده چې په دغه ہدایت باندې موږ څه استقامت لرو. او د خیر په اعتبار سره هدایت دې ځکه په معنا د استقامت ده. ځکه تیرې هدایت کړې د دې مطابقې کې مقبولیت کا کله په واسطې د هر پیژند او کله بغیر د واسطې د هر پیژند. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى هل كمتعدد بالله. نقلت متعدد في مقبول ثاني ذا فواتف دو لام بعد نور هو بجار فواتف بانكم متعدد او فواتف ذا حسجان او كرا بغير فواتف ذا حسجان متعدقی کی مقبولی ثانی کا لکہ دلتا کہ دینا صراط المستقیم اے دیکھیں تکم ضمیر مستقر دے مرفوع مستقل اغیر فائل دے او نا ضمیر منصوب مقبولی اول او صراط المستقیم مقبولی ثانی دے بغیر دواسطې د هر پیژندنه مطابق شوی دی. او په دغه وخت کې به تاسو نوې اصولو کې په منطق کې چې کله هدایت په واسطې د هر پیژند باندې مطابق شي نو بیا راځي په معنا د قرات الصریح باندې او چې کله بغیر دواسطې د هر پیژندنه مطابق شي مقبول ثانی تا نو بیا راځي په معنا د ایسا تیر المطلوب باندې. سمجھا کړه چې کوم ویل څه ځای ته نه دا په تاسو خپل اصول کې په معنا کې دې د پاره وچ کې په قرآن مجید کې جاری او په قرآن مجید کې جاری کړی چې بیا خو دې پایلې نو دې دکې کیسه کې له منطق ور معنا وکړه دې څه کومه ده صحیح داره چرا اب خوشوه ده بلکه صحیح داره منتا ملا خلوصا که مصروف باره دائی چیز دکا صحیح داره نا تجد آیت نا تصرات مستقیم نا یو پلا او بل پلا نی صدی وجنا امام فخور دین ذاتی رحمت اللہ رہے کثیر کے معنی کے در فت فتنا تصرات مستقیم منگا مذکر کے او منگا کلک کے بنے والا ربانے مدا کوال د استقامت د دې وجنا شاط القادر ته کوم کول له ترجمه کړی دا چلا هم کو سیدی را پر او دا معنی ده که دګه هم کو سیدی را دګه هم کو اله طریق ور معنا او چلا هم کو د کتاب اله مطلوب ور معنا ځن کوم دا کیره دا اکادر سره جن کتل پکاره تا د پای کې دا څه قسم نو څه حالت ملایي دي دا ما راځي چې دې چې او اج کلا تر ما نه کړی او په دې کار سره نه وتی څه ته اشاره ده دې ځکه د هدایت نه مراد استقامت ده او قرات په طریق نه مراد نه دا چې دې وی تراجم دی یو بیان قران د اهل استانی په رحمت الله دی او بل تفسیر عثماني باندې کومه ترجمه ده یا دا یې کوم هوای دی دا چې دې وی تراجم دی دا څه کار دی په دې کې ګورې نو دې وی پایله باندې راځي دا ندی طرح تدیان سرطوخی دیو بل اعتراض جواب موشو یو اعتراض بھی دیکھ کر رہے دیدی مسلمان آتا دا ہدایت کر رہے دیدی دیو تلا معلومی لیکن زور پا گکارو ندی و تدا تدکی کہ اہدن اصراط المستقیم اہدن اصراط المستقیم خدای نے غلاظ آتا ہوتے اور جد صاحب آنسو کئی مجھ کئی نفائی کے ہوں گا ہوئی خزونت کم ہوئی بفر ہو کے ہوئی اور جد مستقیم مجھ کئی نفائی ہوئی فنفر کم ہوئی او سنت کیم بای او فرض کیم بای او چې دې بیا پاتې شي او په تا او او یاد کال عمر شي بیا دې دا وي عمر شي دا ته ہدایت ملو دي لکه تاسو واه چې دې نه سره یا نه پاتې نه راځي نو نال پر نه تاسو نه نو تیر په ټول له ودا کا ته وایي کړه چې یو ہدایت راځي په معنا ته قراءت الطريق باندې په تا له وسه کوم کم دی جوه ته دې یاد کړو چې تاسو سره باندې کوی تاسو منا باندې اپا نور نواب باندې ته کوي چې تا دا تحقیق کوي تا ته په طرف د هدایت څخه یو معنا ښکاري چې دغه هم کو او چلا ولا معنا په څنګه باندې چې نو را نو تک دا معنا چې په دې ځکه هدایت په معنا د قراءت الطريق نه لري هدایت دا په معنا د کتاب اله المقصود باندې ده او ما ته مې امام مخوزین د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مضبوطیا باندې معنا کړی دا سب فتنا اصراط المستقیم مونږه کړه چې او مونږه مضبوط کی پنی غدا روان د صراط المستقیم نه څه مراد صراط مستقیم نہ مراد علی اقلاق کو کہ عبدی کہی نزک کیا کنا عبدو و ایا کنا ترین والی لعنہ مراد د حصر د عبادت او د حصر د قیامت والا ده. او یا د صراط مستقیم نه مراد ملت اسلام ده. یا الله مونږ د اسلام په ملت باندې مضبوط دي. او یا د صراط مستقیم نه مراد لار د منع علیهم ده، لکه ان پسې صراط الذین انعمت علیهم. دا بدل دا د بیان په تور باندې یا الله مونږه مضبوط کې پنی غلار باندې دلی اسنی غلار نه څه مراد صراط الذین انعمت علیهم په کومو خلکو باندې چې تا احسان کړی دا هم په لار باندې. نتریتو جیحاد یادا چه اما طریق دا حسر دا عبادت او طریق دا حسر دا استعانت دا مراد دا او دین دا چه مراد دا ملت دا اسلام او دین دا چه مراد دا لار دا منعام علیهم جو منو کو تو زیارت د بار کانترا اجمالن حوالہ نو کې لري چې په خپل ځای او دا وو دي د کلیلی د تفسیر القرآن د قران منفصلن د صراط مستقیم نه مراد لا د عبادت تا او د استعانت. سورې مریم رکوع نمبر 2 او سورې یاسین رکوع نمبر 4 او صراط مستقیم د دینه مراد ته طریق الحق او ملت ته اسلام د دې لپاره پای پوری کوي سورې انعام رکوع نمبر 19 او دا به څه کوم دی دا به تفسیر القرآن د قرآن مفسر دی ته نن تر هغه وروسته کې مونږ ثاني غلا وته نه غلا نه سم راځي صراط الذین انعمت علیهم. اهدنا الصراط المستقیم مونږه مضبوط کې پنی غلا باندې صراط الذين فرض اركان واني انعمت عليهم كتا احسان پر دے پای باندې. او صراط دو معنی دا ده، یو په معنی د طریق باندې او بل په معنی د جسر باندې. د پل په معنی باندې دا ده د کپل صراط. دې ځکه په معنا د طریق باندې د انعام تعالی د څوک مراد دی؟ سورې النساء آیت نمبر 69 ومن يطيع الله والرسول آتاك تابداري وقال الله تعالى أو ذكي غنبر فأولئك مع الذين قد خلفات آتاك أنعم الله عليهم جيسان كجل ترى فغيباني سوك الله تعالى الرسول تابداري نزيبات منعمين كريم ورفتی من بیانی ہے منعام علیہم سوکی الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذَاكُمْ خَلِقِينَ ورفتی من بیانی ہے مِنَ النَّبِيِّنَا جَأَنْبِيَاؤُنَا وَالْسِدِّقِينَا اَوْضِ اِنْتِعَيِّنِ سُنُو خَلْقُنَا وَالْشُوَدَارِ اَوْضِ شَرِجَانُنَا وَالسَّارِجِ اَوْضَ نِيكَانُنَا ذَاكُمُ الْمُنْعَمْ عَلَيْهِمْ فرق مراتب صحیح ولیکن پھر جملہ طول منعم علیہم فانبیاء کرام باندې اللہ تعالی انعام اور احسان کی یہی دے بیا پر دیا مرتبہ کے کو صدیقین باندې پر دیا مرتبہ کے کو شہداء باندې پر سلورو مرتبہ کے کو صالحین باندې ولیکن پھر جملہ دی طول منعم علیہم نصوب کی دا اللہ دا اللہ تعالیٰ رسول پر اطاعت کی سمرا مفتی نصورا بدا اغمر قبول کرے دورا بدا اغر فاغب کی جدی کہ دا اللہ دا اللہ تعالیٰ رسول دا اطاعت پر میدان کی دے بالکل اول نمبر نزد معجیت بدا انبیاء کرام سرے او کجرتا دا اللہ دا اللہ تعالیٰ رسول دا اطاعت پر میدان کی دے بین نمبر نزیہ بدیج دا صدیقین سرے او که په درېم نمبر وو نو بیا به یې د شهداو سره او که په درې په څلورم نمبر وو نو بیا به یې د صالحین سره د رفاقت دا رمضان هغه په طاعت باندې چې د څوره مرتبې طاعت وي د څوره مرتبې رفاقت ورته ملوي وحسن اولئك او قصد داخلت رفیقا پیتبار دمج گروبان دی رفیقا رفقا وحصل اولئك رفيقا ذكرا دفر الاشكال ولما القضيان او دابا اتباع هذا اجراء نبوة قائمة اذا نبي كريم عليه الصلاة والسلام ورسل النبي راسي فحالان كتر نبي كريم عليه الصلاة والسلام نبا دنبی پیغمبر در اخرو گنجائش نکلی اور جسوک در اجرائی نبوت کائی ندا اکیل تو کفر زکا حق میں نبوت دادا اصادی اقائد نا جو دفل غلط مذہب و دغلط نظری اثبات سفر پر آیت استعلاق کرے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ إذا نبي إطاعت كي نبي بن رسولي لا أكثر وإذا فخذي وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ لذا أقلاه الضغلات في غنبر في إطاعت فالي نبوت من أجله پدې آیت باندې استدلال کړی نو اهل حق حضرات ورته جواب ورکړی چې دا معنا د سیاق او د سبا د آیت نه خلاف ده ځکه ورته ویلي وحقونه اولئک رفیقا دا معنا ټکړی دا خدا معنا لو وقفنا اولئک رفیقان مخالفت زکات ماجیت نمراد ماجیت طرفاقت ته د ماجیت نمراد ماجیت شراکت په منصب نه یو شراکت په منصب ته څه څه په منصب کې کېږي اتباع د نبی کې نبی دی اتباع د انجینر کې انجینر دی اتباع د ډاکټر کې ډاکټر دی او یو ماجیت ماجیت طرفاقت ته منګره د چا مګر دا ډاکټر ته منګره دا انجینر ته کار منګره انا د پاره دې راځي ورنه تراني جو راګي یو ډېر ډاکو نو مایت په کیسه مده یو مایت په معنا شراکت په منصب او یو مایت په معنا رفاقت نو د آیت او حسن اولائک رفیقا رفاقت په دې باندې راځي نو دې سره صدقہ صادیانی دجر داغی جواب مرسکا سمجھتا مراد لکھا پر اچھی او دا تفسیر القران د قران مطلب څه ده دا کلمه کې شي او مجموعه د بار سره د آیت کریمه را دا پرته کړه چې د مونامارین په لار باندې تل او دا وايي په لار باندې د الله تعالی نه استقامت وکړل دا نو کفر دی او نشرک دی پرته دا صحیح دی زګا ان دې صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يا الله موږ په صراط المستقيم باندې کلکې صراط المستقيم نه سم راځي د منعم عليهم پر اړه باندې موږ کلکې او منعم عليهم څوک دي انبيیاء موږ د انبيیاء پر اړه باندې کلکې موږ د سچېګینو پر اړه باندې کلکې او موږ د کومداو پر اړه باندې کلکې موږ د صالحینو پر اړه باندې کلکې د مرام آرهیم پلا را باندې تل او باغی باندې د الله تعالی نه استقامت وکړ دا کفر دی او نه شرک دی بلکې دا څه دی دا معموله دی شریعت دی ځکه دا صورت مقول علی السنۃ العباد دی قولوا اهدنا الصراط المستقیم دا په پرې ځان نه وکړ نو د امریکا اتباع او تطبیق دا کفر دی او نه شرک دی ها ته مشرکانو تقلید هغه ناجایز توکید دی د کفارو تقلید هغه ناجایز دی او د فاسقانو تقلید هغه ناجایز دی صراط الذين فلارد آتا سارباني أنام تاليهم كتائم تانكرده فرحيباني وغير المغضوب عليهم نفلارد آفل قباني جاذب قرشوده فاغوين ولا الظالمين أولد قمرهانو كلمة دا زائده دا نصاقب دمانا دا فارغو رشوده ندا بدل د الذين بدل ته کوم د نو ظاهر خپل پکای صراط الذين انعام عليهم صراط غير المغضوب عليهم صراط غير الضالين فلار مطلق کې او د مغضوب عليهم فلار باندې نه او فلار مطلق کې او د ضالين فلار باندې نه د منعم عليهم فلار باندې الذين انعم عليهم لا يغضبوا لا المغضوب عليهم نصوص مراد دي لا الضالين نصوص مراد دي نور کے صفراتان پر سے کہیں اللہ فرمائے او حدیث پاک ہم نے کہ المغضوب علیہم مراد یہود دی او الضالین مراد نصارا دی نمانا پدا جی کیا اللہ دمنع علیہم پدا ربانی ملک لکی دی یہود دلائنا دنصارا و دلائنا مروسا دی نمو نام علیہم فلارم لک لک فائی بانی منگا روان دی او دا یہود دلارینا او دا نصارا و دلارینا زمون لہی فاظت ہو اب یا قدی فاتحہ با دیدا غسان تیزان کوئی ہوئی ہوئی زکا پہار ہر موسکی وائیو او دا کشان تی دم کو موقع باندی وائیو دا غم کو موقع باندی وائیو و ایک انجاز کرنے کو دا یہود دا نصارا و تریفی باندی زکه یا فهم نشته دی او یا د ایمان کمزوري ده نو سره د فهم نه دا غی په لاره باندې تګ دی علامه اقبال وایي که نه تری کرتی به افرنګي هرا فانی نتی رانی لهو مسکور اډاتی ہے جوانو کی تن آسانی متا یا خیر فروغ کے طرح کے استبداد کو کس نے وکیا کا زور حیدر فخر بوزر صد کے سلمان دستکار کرام کی بات سلام کی پیدا کر سکاری الگ ہوتی ہے او که یهودو او د نصارو په طریقې باندې ستړي نو دې سره خو کامیابي نه شي راتلی نو یا دا چې پوهیږو که نه او یا پوه یو خو د ایمان کمزوري ده سره د پوهې نه ټول غم خادي رسم و رواج ټول هر څه د ژوند طریقې هغه د یهودو او د نصارو منافق دي او دا تفسیر حدیث پاکی موجود ہے دا المغضوب علیہم او دا الضالین بلکو دا المغضوب علیہم نمراد امام حسین رازی رحمت اللہ علیہ قدیر کے وائی ویددین عام کفار چاہے یہودی کا نصارا ہے کہ مشرکین مکہ کمجوسی کوہنوسی کفار کے نمراد کی او طرف تلی دائی کفر قلبان دے دائی کفر لیسان نم دے نظر کا کافر کے نمراد جدائی لیسان نم کفر دے قلبان نم کفر دے او دا از ظالین نمراد منافقان دے مزبزب طبقہ کے نمراد لیاتا ہمگا دا خالق کافر نم کفر دے دا غی دلار نمبر کی او یا تا ہنگا دا دغا منافقی او دا مزرزب تفقی دا اغیر دلار نمبر دا المغضوب علیہ نمرات عام کفار یهود تی نصارا دی نور دی نور دی او دا ازالی نمرات منافقان دی او دا خپل نوٹ ساتئ دا به د سورې البقرې او د سورې الفاتحې ضربت په موقع باندې په کار راځي. ګرام پورت حضرت مولانا حسین لیسے رحمت اللہ لے خلقت الحیران کی ذکر کرے جدا المغضوب علیہم نمراد داو کفار دی کہ پاگئی باتی مہر دا جباریت نہیں رہے مقتولین بالکفر او دا اصلین نمراد عام کفار کہ اگئی مقتول بالکفر نہیں مہر دا جباریت کی نہیں لگی رہے نیالا چې کوم په کوفر کې بالکل انتها ته ورسېږي پای پای په موته جباریت ته کېدلې دا هغه لاره نه ده بس او یا چې په کوم لا په موته جباریت نه ده کېدلې خو دې کا کې دا هغه لاره نه ده بس کله چې راته کړي اول دي او کله چې راته کړي دوم دي خو د کوفر نه موږ اوسه دا کافرانو ته استوان موږ اوسه او سورة فاتحه نبار آمین بل دم سحب ذکر دعا اکر اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نور تفی آمین بل دم سحب لذا قرآن مجید کو نسخہ کی نہیں کرے دو باندې څو وخت هغه په کار کې مستحب دی او د قران مجید په نسخه کې نشته ده ذکر قران نه نه چې خط غیر قران او د قران څخه غره نه دی ولې نه لیکل شوی زبان کو ویل پکار لکه څنګه چې موږ په فاتحه او بیرش حامیم ورته دیږي چې کېږي نو دا که شاته یې کده موږ نه خارج دي سورې فاتحه او بیرش نو حامیم ورته دیږي په کار دا هغه څه نه ده په معنا د سجیب باندې راځي یا د کما د خپل قبول سورة البقرة مدنی سورت ہے مصحف عثمانی کے ادوین نمبر او ترتیب نزولی کی وہ ادیایم 87 جو سورة المطففین نرسکو او سورة الانفال نوان نازل لے ربطی ما قبل سرداده سدلوان تیر صورت سور فاتحہ پائے کے درخواست ہدایت ہو سکہ دن اصطراط المستقیم یا الله یا رب اوته په لږه لار باندې موږ کلک کې مضبوط کې نه غلا څه سراط مستقیم دی نیغ الاغ بشه ده او کتاب ده فدی صورت کی اجابت تا اغا درخواست ده ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین کچلی دل غواری بس پدیر آره بند چلی او دویم قبض داره چه در سوره فاتحی کو آخر کی خیرت سلاسه نکل منعب علیهم او دارنگی غیر المغضوب علیهم او قصر علیم او غیر المغضوب علیهم لدین با یهود و نصارای او عام کفار او در قصر علیم نو مراد منافقان لدى اغيب فاقف في ذكر تجرات الثلاثة وده او دستور بقري في ابتداد بيان ده او تفصيل ده تجرات الثلاثة وده شده هداية في اعتبار سرى تري دل يوري يو آغا خلق في اغيب كهداية قبول کر لسانا او قلبا دا مؤمنان دي دا متقيان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أو بلا بلا إن الذين كفروا سواء عليهم آه خلفتي تأغي كافر مجاهر دي جارم بارك أغي إنكار في لسانا او قلبا انکار کے ہدایت میں سرورہم عذاب عظیم بول اور کیا تو ومن الناس من یقول آمنا باللہ سر آر ان اللہ على کل شیء قدیر بولی جسرے میں تائے سے بیان کہ منافقان میں لسانا مومنان بھی او قلبا کافر او څوک دا تاسو کا جدا دا بیا تاسو خطرناک ده منافق تاسو کا جدا دا بیا تاسو خطرناک ده د ظاهر او د مجاهد کافر په نسبت باندې د دې تفصیل او ډیټیل لږ زیات ده د دې په اړه سره څه تفصیل څه بیان دا تر هغه ته پوری ولا تنسوا. سورة بقرة في ابتداء بيان بصيرت الثلاثة ودي. أو سورة فاتحة في آخر بيان بصيرت الثلاثة ودي.